بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه خالی شدم از ذهن خود از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنم هم مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشه خاکم با آسمان هم ریشه از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی